Program Trzeci Polskiego Radia. Minęła północ, jest już sobota, 24 marca. Filip Jarek, zapraszam na serwis. Według stołecznego ratusza 55 tysięcy osób, a według policji 20 tysięcy protestowało przeciwko zaostrzeniu przepisów aborcyjnych. Po raz pierwszy obchodzimy Narodowy Dzień Pamięci Polaków ratujących Żydów pod okupacją niemiecką. Nasi piłkarze dali do myślenia trenerowi na Wałce. We Wrocławiu przegrali z Nigerią 0-1. W największych miastach w Polsce odbyły się demonstracje przeciwko zaostrzeniu przepisów aborcyjnych. To odpowiedź na obywatelski projekt ustawy Zatrzymaj Aborcję. Proponowane zmiany znoszą możliwość przerwania ciąży ze względu na ciężkie i nieodwracalne wady płodu. W piątek manifestacje przeszły m.in. ulicami Gdańska, Gdyni, Szczecina, Katowic i Łodzi. Główne protesty odbyły się w Warszawie. Według ratusza demonstrowało 55 tysięcy osób, a według policji w kulminacyjnym momencie około 20 tysięcy. Komenda Główna Policji podała, że protesty przebiegły bardzo spokojnie. W całym kraju nie odnotowano poważniejszych incydentów. Dziś odbędą się pierwsze obchody Narodowego Dnia Pamięci Polaków ratujących Żydów pod okupacją niemiecką. Mają one charakter państwowy. Wybór daty wiąże się z tym, że 24 marca w 1944 roku Niemcy zamordowali w Markowej rodzinę Ulmów i ukrywających się u tej rodziny Żydów. Z powodu święta Gdańskie Muzeum II Wojny Światowej otworzyło wystawę, w której będzie można zobaczyć Polaków pomagających Żydom uchronić się przed Holokaustem. To fotografie bohaterów przy codziennych czynnościach. Niektóre z nich pochodzą z domowych albumów, inne z archiwów, wyjaśnia Aleksander Masłowski z muzeum. Są to zdjęcia w różnych okolicznościach robione tym ludziom. Są to zdjęcia takie, jak są dostępne. Niektórzy mają zdjęcia przedwojenne, rodzinne. Niektórzy mają wojenne, rodzinne, bo też swoją pasję fotograficzną kontynuowali. To również zdjęcia pochodzące z obozów, kiedy ci ludzie już między innymi właśnie za swoją działalność trafiali do obozów. Oficjalne otwarcie dziś o 16:00. Wystawa dostępna jest do końca marca, a wstęp jest bezpłatny. Przywódcy unijnych krajów bez Wielkiej Brytanii zaakceptowali kolejne uzgodnienia dotyczące Brexitu. Chodzi o wynegocjowane w ubiegłym tygodniu warunki okresu przejściowego od wyjścia z Unii do czasu wdrożenia nowej umowy handlowej między Brukselą a Londynem. Okres ma trwać do końca 2020 roku. Premier Mateusz Morawiecki powiedział, że strona polska respektuje prawo obywateli brytyjskich wyrażone w referendum z 23 czerwca 2016 roku o odejściu z Unii Europejskiej. Zaznaczył jednak, że musimy zabezpieczyć interesy naszego kraju i obywateli. Szef polskiego rządu odniósł się także do kwestii finansowych związanych z wyjściem Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej. Przypomniał, że kraj ten przekazuje około 9-10 miliardów euro netto do budżetu Unii. Premier mówił, że negocjacje prowadzone są w tej sprawie dwutorowo. Z jednej strony chodzi o to, by Wielka Brytania wpłacała jakieś środki do przyszłego budżetu. Z drugiej, by wszystkie kraje Unii, w tym płatnicy netto, płacili więcej. Jesteśmy na dobrej drodze do wypracowania dobrego stanu końcowego tych bardzo trudnych negocjacji. Zgodnie z ustaleniami w okresie przejściowym Wielka Brytania utrzyma dostęp do jednolitego unijnego rynku, ale będzie też objęta wszystkimi europejskimi regulacjami, także tymi, które zostaną wynegocjowane już po Brexicie. Sylwia Białek, Polskie Radio. Piłkarska reprezentacja Polski przegrała z Nigerią 0-1 w towarzyskim meczu we Wrocławiu. Bramkę z rzutu karnego zdobył Wiktor Moses. Adam Nawałka nie mógł skorzystać z kilku piłkarzy, których powołał na zgrupowanie. Z urazem wykluczającym z gry przyjechał Bartosz Bereszyński. Do piątku sztab medyczny walczył z czasem, aby wyleczyć Macieja Rybusa. Ostatecznie nie zagrał z powodu infekcji, podobnie jak Sławomir Peszko i Michał Pazdan. Tak mecz komentuje trener biało-czerwonych. Każda porażka z pewnością zawsze boli, natomiast uważam, że wcale nie byliśmy gorszą drużyną, nie zasłużyliśmy na porażkę, to myśmy prowadzili grę, stworzyliśmy sobie dużo więcej sytuacji. W każdym meczu gra się o zwycięstwo, nie strzeliliśmy bramki od już trzech spotkań, absolutnie nie spuszczamy głowy. A już niedługo przed drużyną Adama Nawałki kolejny sprawdzian. We wtorek biało-czerwoni towarzysko zmierzą się w Chorzowie z Koreą Południową. To był serwis Trójki. Rano, zwłaszcza na zachodzie, mgły mogące lokalnie ograniczać widzialność do 300 metrów. Chmury głównie na północy i zachodzie, tam początkowo też słabe opady deszczu lub mżawki. Temperatura maksymalna od 2 do 9 stopni, najcieplej na południowym zachodzie. Trójka. Program trzeci. Polski Beat. Pan F, mam skórę cienką, nie jestem żaden beton, zacementowany na amen jak wielki chiński mur. D-dur to nie moja tonacja, wybieram skalę molowe, bo moje łzy to dźwięki, patrzę, płaczę jednym słowem. Papa, mój przyjacielu, choroba pożarła cię jak wojna, pożarła Bejrut, jak Saturn.

Robisz mnóstwo dobrej roboty, wykonujesz mnóstwo dobrej roboty dla polskiej kultury i za to cię wszyscy szanują. Ja nawet tutaj nie będę się powtarzał. Natomiast chciałbym, żebyś dzisiaj opowiedział o kilku projektach, które pojawiły się, pojawiają się i z których będziemy mogli posłuchać. Sonar, niezwykle interesujący projekt stworzony przez Łukasza Stachurko. Łukasza Stachurko. Pierwszy album 2016 rok, drugi w 2017, czyli remiksy pierwszej płyty. Proszę bardzo. Thank you. W jakim celu miksuje się gotowe płyty na nowo przez innych producentów? Był to taki zabieg... Tutaj tak naprawdę było kilka powodów. Pierwszy, chcieliśmy przypomnieć trochę Sonara, bo premiera remiksów odbyła się dokładnie w rocznicę pierwszą wydania debiutu, więc takie odświeżenie, przypomnienie, że o istnieniu tak naprawdę. Żyjemy w takich czasach troszeczkę, gdzie muzyka dosyć szybko umyka, zastępują ją... Nowe rzeczy są zastępowane wyjątkowo szybko. Ja nie pamiętam, żeby tak kiedyś szybko przechodziło się z jednej płyty do drugiej, ale to wynika też z tego, że dużo bardzo ciekawych rzeczy się ukazuje. No i też żyjemy chyba w czasach singli i oczywiście muzycznych singli, czyli takich tych krótkich nagrań, a chcieliśmy przypomnieć, że Pętle to właśnie był cały album. W związku z tym podjęliśmy decyzję dosyć odważną, żeby zremiksować wszystkie utwory, włącznie z takimi skitami, które tam się pojawiły, z intrem, więc... Skit to inaczej jest to dla tych słuchaczy, którzy nie wiedzą, co to jest, to są takie krótkie fragmenty pomiędzy takie utworami. Przejściowe, można powiedzieć, takie niepełne utwory. Mogą to być utwory muzyczne albo mówione. W tym przypadku były to utwory muzyczne, ale takie króciutkie. Mhm. Jedyne, które nie miały tekstu. No i też była to wspaniała okazja, żeby zaprosić wielu producentów z różnych gatunków muzycznych, głównie elektronicznych, ale nie tylko. I było też tam sporo osób, które zupełnie z innymi wcześniej nie miały do czynienia, więc to była też fajna okazja, żeby pokazać takich ciekawych twórców szerzej. I ja, kiedy mam tego typu okazję, zawsze chętnie sięgam. Jak mieliśmy okazję rozmawiać o remiksach Polki Mazolewskiego. Tam też była tego typu sytuacja, w której mogliśmy pokazać ludzi nie tylko związanych z You Know Me, których i tak mamy sporo, ale wyjść poza ten krąg i zaprosić osoby zupełnie z jazzem czy z elektroniką niepowiązanych, czyli raperów. Mhm. No i wtedy powstaje taki ciekawy miks. No i myślę, że płyta Pętle zremiksowane to bardzo ciekawy i udany eksperyment, bo jest to taki przegląd po scenie w elektronicznej i nie tylko, no bo też właśnie jak wspomniałem, wychodzimy trochę poza elektronikę i zdecydowanie You Know Me, które kiedyś było labelem elektronicznym stricte, teraz już nie można tak powiedzieć jednoznacznie. Minął rok i mamy kolejny album Sonara zatytułowany Torino. Płyta ukazała się wczoraj, dzisiaj, w końcu jeszcze dla niektórych ten piątek trwa i przynosi nam porcję znakomitej muzyki. Tutaj jakby skład się nie zmienił, jeśli chodzi o personalia, doszła tylko jedna nowa osoba przy stole mikserskim, o której za chwilę powiemy, ale posłuchajmy najpierw utworu Odkrywam. Lena przepięknie zaśpiewała, ale to nie ona napisała tekst. Tak, mamy tutaj w sumie na płycie mamy kilku tekściarzy, ale też trzeba podkreślić, Lena wreszcie też pojawia się jako autorka. Akurat nie w tym utworze, ale na płycie znajdą się również jej teksty. No i co istotne, duża zmiana, są też utwory po angielsku. Ja dodałbym jeszcze tylko, że za ten taneczny groove, oprócz oczywiście kompozytorów, odpowiada również człowiek, który zmiksował tę płytę i zmasterował, czyli EPROM, DJ EPROM. Zgadza się. I tu słychać, że gdzieś tam ta nóżka sobie chodzi cały czas, kiedy słucha się tego, tego albumu. Marcin, powiedz proszę, przypomnę, że Marcin Gruszkiewicz, czyli Grochu, szef You Know Me Records, jest dzisiaj naszym gościem. Historia okładki, bo ona jest dość niezwykła. Samochód, takie jakieś 30 albo może nawet 40-letnie BMW, tylne koła w morzu, a przednie na plaży. Dlaczego taka okładka? No tak, jest to dosyć intrygująca historia, ponieważ rok temu ponad, w styczniu 2017, pojawiła się taka historia w Polsce, w Mielnie, z tego co pamiętam, kiedy to kierowca, nie wiem, czy był pod wpływem, czy nie, ale postanowił wjechać na plażę w Mielnie, gdzie zakopał się w styczniu. Dodam. Może był po kolejnych urodzinach Tedego. Możliwe, że zabalował trochę dłużej. W każdym razie zakopał się i zostało to uchwycone przez miejscowego reportera. Takie dosyć kuriozalne zdjęcie, kiedy to już fale morskie oblewają to BMW, obiegło w sumie świat, bo zwróciło na to zdjęcie sporo osób uwagę. Ja to widziałem, tego newsa. Zobaczył też go Łukasz Stachurko i stwierdził, że to jest dokładnie to. Czego szuka? Tak, jak bardzo abstrakcyjne zdarzenie może być ilustracją do albumu. Odezwaliśmy się do autora zdjęcia, czy nie ma nic przeciw, żebyśmy wykorzystali samą fotkę. Później koncepcja ewoluowała troszeczkę i nie mamy tej fotografii na płycie, ale mamy obraz, który namalował Zbiok, czyli Sławek Czajkowski, który po prostu techniką malarską owo zdjęcie na płótnie umieścił, dodał troszeczkę takich bardziej abstrakcyjnych kolorów. No i mamy wspaniałą okładkę. Dużo różu, o tak bym powiedział. Dokładnie. No istnieje też obraz dokładnie z tą płytą, więc naprawdę po raz kolejny podchodzimy, bo to nie pierwszy raz chcę podkreślić, dla mnie za każdym razem w muzyce, szczególnie kiedy bierzemy do ręki płytę, równie ważna jest ta strona wizualna jak muzyczna. Moim zdaniem te rzeczy muszą się ze sobą sklejać, muszą do siebie pasować i dla mnie ta warstwa wizualna jest zawsze bardzo, bardzo ważna i za każdym razem stawiamy na autorów bardzo ciekawych i sięgamy też po artystów nowych i dosyć ciekawych postaci. I tutaj mamy właśnie pierwszą naszą współpracę ze Zbiokiem i kto wie, czy no, zakładam, że na nie ostatnią, bo bardzo wybitny artysta, polecam bardzo. Dobrze, a kim jest Miles Bony? Właśnie, Miles Bony to z kolei bardzo cieszę się z jego udziału na płycie, bo odkryjmy tutaj karty, jest jednym z gości niewielu, którzy się pojawiają na płycie Torino. Jest to soulowy wokalista ze Stanów. Miałem okazję go kiedyś poznać osobiście, nie wiem ile to było lat temu, ze 4 albo 5. Miałem okazję być promotorem jego koncertu w Warszawie, w Kafe Kulturalna. Wcześniej już miałem dużo płyt jego. Ma bardzo wyjątkowy głos. Jest to człowiek też bardzo sympatyczny i co się okazało, ma polskie korzenie, bo jego dziadek nazywa się Bonikowski i w 2017 nadarzyła się okazja zrobienia warsztatów w Lublinie, gdzie był poszukiwany artysta, który będzie mógł przyjechać na miesiąc do Lublina. I udało się namówić właśnie Milesa Bony, żeby przez miesiąc w Lublinie rezydował i nagrywał z osobami niepełnosprawnymi muzykę, przeprowadzał warsztaty. I przy okazji tej wizyty miałem okazję też zagrać właśnie z nim jako DJ na dwóch koncertach w Polsce wtedy, w listopadzie i w październiku. Udało się namówić go na udział na płycie Sonara i stąd mamy utwór Face the Sun. Bardzo piękny, taneczny projekt, taki taneczno-elektroniczny. Sonar. Nowa płyta ukazała się dopiero co. A teraz udajmy się w równie elektroniczną podróż razem z Wojtkiem Urbańskim. Thank you. Wojtek Urbański. Czyli do niedawna partner z Łukaszem, tak? Zgadza się. Współtworzyli duet Rysy, które chyba mocno zaznaczyły się na polskiej mapie elektronicznej. A obecnie działają w oddzielnych projektach i mieliśmy okazję na początku słyszeć Sonara, gdzie Łukasz jest głową całego projektu. A przed chwilką utwór Wojtka, który skupi się głównie na solowych produkcjach i mieliśmy okazję w styczniu wydać coś, co też dla nas było takim zupełnie czymś nowym, innowatorskim, a mianowicie pierwszy w historii Noumi soundtrack, czyli ścieżka dźwiękowa. Ścieżka dźwiękowa, tak, do filmu. Akurat to był, w tym przypadku był to serial. Muzykę do niego właśnie w pełni skomponował Wojtek Urbański. Muszę też tu wymienić osobę, która nam bo pomogła bardzo przy tej płycie, czyli Filip Kalinowski, który był takim nadzorował utwory, które miały się pojawić, bo nie tylko muzyka Wojtka się pojawiała w serialu, ale też praktycznie w każdym odcinku pojawił się jakiś dodatkowy jeden utwór, który powstał już wcześniej, tak po prostu wylicencjonowany do serialu. Krótko mówiąc, Filip był tak zwanym oprawcą muzycznym. Tak. Zdarzało mi się taką funkcję pełnić, dlatego od razu... No właśnie, tak. No to znasz taką rolę od podszewki. Świetny wybór. Zresztą Filip znakomity, przypomnę Państwu, jeśli ktoś nie zna, znakomity dziennikarz, ale również i muzyk. Tak, jest w Kirku między innymi, w takim projekcie Kirk, ale to, co warte podkreślenia, to jest to chyba jeden z pierwszych przypadków, kiedy postawiono w serialu stworzonym przez dużą korporację, dużą telewizję na muzykę włącznie z wytwórni polskich, niezależnych. I to na pewno Filipa zasługa, dostał wolną rękę i wykorzystał po prostu, tak. Zaprosił po prostu tylko i wyłącznie, wrzucił utwory właśnie z takiego niezalu, jak to często się określa, ten fragment rynku, który nie jest zawładnięty przez majorsy. No i też majorsów. Tak. Okazało się też, że dostaliśmy możliwość wydania ścieżki dźwiękowej wraz z 4 utworami bodajże z tej dodatkowymi właśnie z różnych wytwórni. No i dołożyliśmy jeszcze do tego fragmenty dialogów z serialu. No i myślę, że wyszła bardzo ciekawa płyta, bo mamy sporo muzyki od Wojtka, która naprawdę jest bardzo ciekawa i myślę, że jest bardzo taką, bardzo ilustracyjna i super się wpasowała w klimat samego serialu. Plus te kilka piosenek, no bo dodajmy, są to jedyne utwory, które się pojawiają z wokalem, to są właśnie te dodatkowe. Mam jeden utwór specjalnie powstał, który powstał z okazji tego serialu, czyli tytułowy Ultrafiolet, gdzie Justyna Święs zaśpiewała, więc mamy właśnie taki ewenement w katalogu You Know Me soundtrack. I do tego jeszcze płyta jest w bardzo prynsowatych kolorach, czyli tak w purpurze. No, ultrafiolet. Angel. Mercy. Oh my God. Danger. Mercy. Oh my God. Mercy. See you, children are in danger. Mercy, I don't wanna be you. So far they gonna see you. Children are in danger. Oh my God. What you want? Pushing and shoving. You state new definition of loving. Bitches ain't shit. Pussies get licked. Play on, play up. What's your magic trick? Bleak winds of your soul. Chilling kids so you reach your goal. Oh, you don't know what you're doing. Man in the shadow gives you cue when all you do is maintain yourself. Put the money in the bank, yeah. Ain't got time for you, really. Soon you'll be gone, you remain kid silly. Mercy, I don't wanna be you. So fuck, they gonna see you. Children are in danger. Mercy, I don't wanna be you. So fuck, they gonna see you. Children are in danger. You the preacher of the new generation. Little ones, take a seat and embrace ya. Meaning you gonna dance like you wanna. Mumble pills so they quit marijuana. If you're conscious enough about the prize, I can show you a billion fake smiles. Do you care or you still want the bruising? Clear the way, don't disturb evolution. I don't wanna be you. Children are in danger. Jakaś nowa płyta Night Marks Electric Trio się szykuje? Powiem szczerze. Mamy coś w zanadrzu, ale Night Marksi teraz... Asa w rękawie. Ale Night Marksi, mówiąc wprost, są tak teraz zaangażowani w projekt EAPS, czyli Electro Acoustic Beat Sessions, że ciężko nawet ich wyrwać na koncert. Mhm. Będziemy mieli na szczęście okazję już wkrótce, bo 26 kwietnia wspólnie z Jareckim Nightmarksi się pojawią w Warszawie, ale naprawdę o tą datę to walczyłem chyba ze 2 miesiące. Wow. Więc bardzo się cieszę, bo sukces EAPS-ów to w sumie sukces też polskiej muzyki i bardzo się cieszę, że udaje mi się teraz za granicą szczególnie podziałać. I bardzo trzymam kciuki, więc nawet nie śmiem tutaj mieszać, ale jest jeden materiał Night Marksów nagrany z pewnym gościem, prawie cała płyta. Który jest do wydania i trzymamy kciuki, żeby to się udało, zwłaszcza, że to muzyka naprawdę na światowym poziomie i taka, która może zyskać fanów również poza granicami Polski. Podobnie jak kolejny projekt spod skrzydeł You Know Me Records. Żywy, szkoda dziewczyny, my mówimy o czym innym, słyszysz? Mamy nowe narkotyki, budu muzyki nie w imię słowy. Nigdy, wysypuj towar z torby. Mój jest bardzo dobry, a twój najbliżej młodzieżowy. Sorry, wiesz co to metafory młody, chyba nie rozumiesz mojej metody. Wracaj do szkoły, chodzą po mieście istoty, udają ludzi, porywają krowy. Nie wierzę w ikony, sądzę, że świat jest wielowarstwowy. Dusza i umysł od dawna krążą w poszukiwaniu harmonii. Widać to jak na dłoni, każdą ćmę ciągnie do światła. Nawet pod szkłem, do góry dnem. A nie mówiłem, że życie to walka. Lubię, gdy panuje dobra aura. Długie godziny w studio nagrań. Jestem wyżej niż Gandalf. Moja faza jest naturalna. Widmo światła, krzywy czas. Inne wymiary wokół nas. Niebo nie ma limitu. Odciski butów na księżycu masz. Nie dotykaj sufitu. Świeżo malowane. Kosmos kapie nam na twarze. Kropla wody w oceanie. Mózg rejestruje dane. Śmierć resetuje pamięć. Wie o tym, czy coś zostanie. Duszy poza ciałem. Tak. Głos należał do Hadesa, a muzykę zrobił duet Sotei. Co u nich? Sobura i TLT, to rozwiniemy, bo mimo, że mają już na koncie jedną płytę, to jeszcze do niewielu, to w sumie nie tak szeroko, jak sobie wyobrażaliśmy, ta muzyka ich dotarła. Mam nadzieję, że zmieni to nowa płyta, która mam nadzieję również po raz kolejny, bo to z muzykami nigdy nic nie wiadomo, ukaże się jeszcze w tym roku. Na pewno już sporo tych numerów nie jest na pewno sfinalizowanych, ale otwartych chyba jest 10 projektów, więc brzmi to obiecująco. I cóż można powiedzieć? Jeszcze powiedzmy, że Sotei to właśnie Wojtek Sobura na bębnach i TLT, czyli Paweł Strzelczyk, który zazwyczaj opracowuje tą stronę producencką. Elektroniczną również. Tak, ale robią to po prostu razem i tak rozmawialiśmy poza anteną, naprawdę bardzo są to fajne chłopaki, super z nimi się współpracuje i dlatego bardzo wierzę, żeby ten nowy album się pojawił jak lada chwila. Dobrze, najprawdopodobniej jesienią. Na zakończenie naszego dzisiejszego spotkania z Junomi i z Grochem jeszcze dwa utwory. Będzie to projekt Janka. Thank you. Marcin, cóż to za projekt? Janka, to też kolejny tajemniczy projekt, ale również duet, za którym kryją się Daniel Drums z Krakowa i Hati Wati z Gdańska. Zaraz, tu całą Polskę przyjechali. Tak, jest to... A, to stąd tytuł Krzyżacy tej epki, tak? Tak, epka nazywa się Krzyżacy. Jest to trochę puszczenie oka w stronę lat 90. Na bazie fascynacji klubowych i dubowych z tamtego okresu ta płyta powstała. No jest to bardzo zwariowana rzecz. Marcin, ponieważ czas nam ucieka bardzo, jeszcze tylko dosłownie masz 10 sekund na to, żeby opowiedzieć o okładce płyty winylowej, którą trzymam w ręku. Okładka Janki stworzona przez Seikona, bardzo ciekawy grafik, również z Trójmiasta, jak Hati Wati, który znany głównie z tego, że maluje swoje prace na szopach, oborach, czyli ogólnie na wsi. Na wsi. Polecam, Seikon. Seikon. Bardzo dziękuję, a dzisiaj gościem w audycji Polski Beat był Marcin Grośkiewicz, czyli legendarny Grochu, You Know Me Records, które rozrosło się ostatnio do korporacji i już liczy 2 osoby. Bardzo Ci dziękuję, gratuluję kolejnych fantastycznych zaproszenie. Fantastycznych Sprawdź projektów. Jeszcze Francis. Francis, dobrze. To nasza nowa premiera. Za tydzień sprawdzimy Francisa. Dziękuję bardzo, dobranoc. Mało, obiektywnie.